Itxaroborden naiz idazlea, eta hilabetean behin, predikoño bat arilkatzen dut Euskal Irratien uhin hauetan. Kultura duketxolaz gai, eta gaur, duela gutxi emeki irakurri dudan Joseba Zulaika irakaslearen aberriaren inpaseak liburua aipatuko dut. Durangoko azukaren karietarat atera zen lan hau, Irungo Alberdania etxearen eskutik. Lastur, Gipuzkoako herriskan sortu den Joseba Zulaika Reno Nevadako Unibertsitatean ibili da bere bizi guzian antropologia irakasle eta erretreta harturik orain bere maletak Gipuzkoako Getarian pausatu ditu. Betidanik pentsalari lanetan ari izan da Euskal Herriko minak eta saminak arrakatzen eta ikertzen. Biolentzia, terorismoa eta kontraterorismoa edo besteak beste bertsolaritza ere bai. Idatzi dituen liburuen lista zinez luzea da. Alberdaniako editore zenak galdatu zion, Euskal Herria gaurkoan trinkotzen dituzten korropiloen eta kordoken inguruan zerbait izkiriatzeko, kanpotik zetorrelakoaz balia, beti interesgarriak direlako kanpoko soak guretzat ere. Liburuan ondorioz hainbat desafio zerrendatzen ditu, hala nola demografiarena, migrazioena, turismoarena, aldaketa klimatikoarena, euskararena, borroka armatua bukatu denean irekiden leize ideologikoarena, feminismoaren eta ekologiaren proposamenak ahantzi gabe. Tabuak eta profesioak lerrokatzen ditu. Amerika idazle arrunt baten antzera, hau da, ahoan bilori gabe, dena eta bere kontrarioa posible dela dakienaren libertate handi batekin. Gure jendarteak kordoka bakoitza askatu beharko du, etorkizunean biziraun nahi bali badu, bistan dena, bilakaera horren tresna euskara izanen delarik. Horretan, Zulaikak ez du dudarik, aski optimista da, bat bederen gure artea. Liburua novela bez baten gisa irakurtzen da, erres irakurketaren denboran, idazleak jogatzen dituen inpaseek gugan nola eragiten duten gogoetatzeko denbora hartzen ahaldugularik. Ezinbesteko ariketa, Joseba Zulaikak lantzen dituen inpase horiek ez dira beste mundukoak, ez. Ez eta sorginkeriak, eta sozietate gehienek guk bezala, ozka horiek gainditu beharko dituzte. Aberriaren inpaseak honekin momentu on bat pasatzeko estakurua baduzu. Anartean, egun ona zuri entzule, eta horrengo arte.